swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego. Kup ubezpieczenie PKO Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie PKO Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka z o.o. i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności są w ogólnych warunkach ubezpieczenia PKO Moto dostępnych na stronie banku. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada, jest już po 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Cała Polska na różne sposoby świętuje 107. rocznicę odzyskania niepodległości. Awaria prądu na Lubelszczyźnie, wszystko z powodu bobrów, które przegryzły drzewo. Rosja w ostatnich tygodniach nasiliła uderzenia w ukraińską infrastrukturę energetyczną. W stolicy trwają centralne obchody święta niepodległości. Z okazji 107. rocznicy odzyskania przez nasz kraj wolności prezydent Karol Nawrocki chwilę po 8 złożył kwiaty przed pomnikami Piłsudskiego, Dmowskiego, Daszyńskiego, Witosa, Korfantego i Paderewskiego. W tej chwili prezydent uczestniczy w mszy za ojczyznę, a my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Witam. Agnieszka od rana obserwuje te uroczystości. Powiedz, co jest jeszcze w planach oficjalnych obchodów? No przed nami jeszcze i to za pół godziny uroczystość w Pałacu Prezydenckim, bo tam Karol Nawrocki i to również jest taka tradycja tych obchodów, wręczy zasłużonym dla kraju obywatelom państwowe odznaczenia. W samo południe zaś kulminacja obchodów, plac marszałka Piłsudskiego dokładnie w południe będzie świadkiem ważnych uroczystości. Zaplanowano z udziałem prezydenta uroczystą odprawę wart przed grobem nieznanego żołnierza, który tutaj się znajduje. Zabrzmi również Mazurek Dąbrowskiego. Na kwadrans przed tym punktem kilkunastu oficerów właśnie na placu odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego, ale też wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza awansy na stopnie generalskie. Wśród nominowanych są oczywiście głównie oficerowie Wojska Polskiego, ale też Straży Granicznej i Policji. Plac Piłsudskiego na te wszystkie wydarzenia jest oczywiście przygotowany. Wszędzie widać biało-czerwone barwy. Budynek garnizonu Warszawa, gdzie zresztą przez kilkanaście miesięcy mieszkał marszałek Józef Piłsudski, udekorowany również olbrzymim banerem. Na nim słowa Wincentego Witosa: nie ma ważniejszej sprawy niż Polska. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Poznań świętuje dziś nie tylko Dzień Niepodległości, ale także imieniny ulicy Święty Marcin. W stolicy Wielkopolskiej 11 listopada świętowany jest podwójnie, bo oprócz uroczystości niepodległościowych odbywa się tradycyjny kiermasz rogali. O rogalach jako elemencie rozpoznawalności Poznania na świecie mówi Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Turyści dzisiaj ze względu na rogale już przyjeżdżają przez cały rok i to trzeba powiedzieć, że ta rewolucja się dokonała i tak jak może my mieszkańcy Poznania wiemy, że rogale najlepiej smakują w listopadzie i nie wiem, czy jest ktoś, kto je codziennie przez cały rok, to na pewno codziennie się sprzedają. Przy okazji imienin ulicy Święty Marcin w centrum Poznania będzie można spróbować dań z gęsiny i bawić się w imieninowym miasteczku. Mural Polska na tak zostanie odsłonięty w Lublinie. Powstał on w ramach obchodów 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wspólnej akcji TVP i Polskiego Radia pod tą samą nazwą. Został namalowany na budynku przy ulicy Zamojskiej 21. Jego twórcą jest artysta sztuki ulicznej z Rzeszowa Mateusz Bąk. Swoją pracą chciałem uciec od patosu tego świata święta i pokazać trochę inne oblicze naszego kraju, mówi. Można tam zobaczyć zarówno studenta, który przygotowuje się do egzaminu. Jest tam też babcia, która wygląda przez okno, głaskając swojego kotka. To pierwszy mural zrealizowany w ramach akcji Polska na tak. Łącznie w całej Polsce będzie 11 takich dzieł. Działalność bobrów jest prawdopodobną przyczyną poważnej awarii prądu w Łęcznej w Lubelskiem. Nad ranem bez energii elektrycznej pozostawało kilka tysięcy mieszkańców miasta. Do uszkodzenia linii wysokiego napięcia w okolicach miasta doszło wczoraj, mówi rzeczniczka PGE Dystrybucja Ewa Wiatr. Prawdopodobną przyczyną uszkodzenia tego odcinka linii wysokiego napięcia było przewrócenie drzewa na linię, które upadło z powodu podgryzienia przez bobry. Jak dodaje rzeczniczka, trwa naprawa uszkodzonej linii i wkrótce odbiorcy mają zostać przełączeni na zasilanie z linii wysokiego napięcia. Większość ukraińskich elektrociepłowni jest uszkodzona. Powołując się na wypowiedzi ekspertów, ukraińscy dziennikarze podkreślają, że obiekty energetyczne są zbyt słabo chronione przed atakami rosyjskich dronów i rakiet. Rosja w ostatnich tygodniach nasiliła uderzenia w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Jak podkreślają Ukraińcy, agresor chce ich złamać psychicznie, pozostawiając w okresie zimowym bez prądu i ogrzewania. Niepokojące informacje o złym stanie ukraińskich elektrociepłowni przekazał dyrektor programów energetycznych w Centrum Razumkowa Wołodymyr Omelczenko. W jego ocenie Ukraińcy nie mogą liczyć na nieprzerwane dostawy ciepła i energii elektrycznej, ponieważ większość elektrociepłowni jest uszkodzona. Napraw nie da się przeprowadzić z dnia na dzień, ponieważ brakuje części. Wołodymyr Omelczenko wyjaśnił, że ochrona takich obiektów jest niewystarczająca i trudna z powodu ich wielkości. Według eksperta Ukraińcy muszą liczyć na minimalne dostawy prądu, które powinny zapewnić im bloki elektrowni jądrowych. Rosjanie od początku wojny na pełną skalę liczą, że pozbawiając Ukraińców światła, wody i ciepła, złamią ich ducha obrony. Ukraińcy, chcąc zminimalizować skutki rosyjskich ataków, wybudowali sieć bloków akumulatorowych, które będą dostarczały prąd tam, gdzie akurat trwa naprawa zniszczeń po rosyjskich uderzeniach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmurzy się w całej Polsce, miejscami może padać deszcz. 6 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 9 w centrum i 11 na południu. Autopromocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę posłuchamy w Trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Barbaro, bo w Media Expert są Black Weeks, prawda? Mhm. Ale gdzie można coś kupić za złotówkę? No pewnie, panie Pascalu. Wystarczy, że kupi pan 5 produktów w promocji i ten 5 ma pan za złotówkę. To się nazywa multirabaty. Black Weeks, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, twój bank polski. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kierowcy mają łatwiej. Teraz stłuczkę mogą zgłosić przez aplikację mObywatel. Wystarczy, że obaj kierowcy wypełnią oświadczenie w mStłuczce. Bez papierologii, bez czekania, bez stresu. A prawo jazdy i dane pojazdu mają zawsze pod ręką. Pobierz aplikację, bo z mObywatelem kierowca ma łatwiej. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Co ty robisz? La, la, ja Tak, to co? Ćwiczę czołówkę Disney Plus, żeby lepiej prezentować ofertę. Chyba dawać w prezencie. To też. Disney Plus na rok w prezencie dla nowych i obecnych klientów Wektry. A w nim hity filmowe, nowe seriale i produkcje oryginalne, takie jak Lilo i Stitch, Breslau czy Thunderbolts. Zadzwoń na 601-601-601 lub sprawdź na wektra.pl. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze sylwetka. W MediaMarkt. Wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po godzinie 10. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Anna Regulska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, a konkretnie zapraszamy również do telefonów i maili. 227-UKF@polskiradio.pl. Jeśli Państwu jakaś muzyka w sercu dzisiaj gra, to proszę zadzwonić, napisać. Do 12 jesteśmy z pocztą do Państwa dyspozycji. A rozpoczynamy od wiadomości, która przyszła dziś o 8.47 od Pani Marty. Pani Marta pisze tak. Dzień dobry, redakcja Trójki. Z okazji Święta Niepodległości proszę o Chopina w wykonaniu fantastycznej, a zapomnianej grupy Novi Singers. To polskie, patriotyczne i jesienne. Pozdrawiam Was i słuchających audycji. To może Mazurek. Opus 68, numer 4. To zespół Novi Singers w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Co będzie dalej? Zależy od Państwa. Ale nie tylko polskie nagrania dzisiaj oczywiście w poczcie mogą się pojawić, bo skoro świętujemy, to po prostu cieszmy się tym, co mamy dookoła. Poprosiłbym o utwór Out of Space zespołu The Prodigy. Kłaniam się do usłyszenia. Bartosz z Poznania.

we mnie. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. Kto sprawił to, że żyć się chce, gdy dla was gram rozśmieje się. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we mnie. I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, no, not me, I did it my way. Dobro i zło, tysiące dróg, sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg. To say the things he truly feels are not the words. Śpiewam wam, szczęście jest we mnie. Dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. A my chcemy wraz z Państwem dać naszym słuchaczom jak najwięcej dobrej muzyki dziś do godziny 12. Czekamy na propozycję 227@ukf.polskiradio.pl. Przed chwilą Matt Daski, Zbigniew Wodecki, Szczęście ze mnie, czyli My Way. 227@ukf.polskiradio.pl. Pani Magda pisze: dzień dobry, bardzo proszę o w ten listopadowy dzień o piosenkę Do serca przytul psa kabaretu Elita, bo dużo w niej ciepła. Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatniej trawyść było przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci, a zgod pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowy w skwerku reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz, do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę, popatrz, kła, daj spokój, kła, to też istota. Za oknem zasadź pluś, niech się gadzina wije, a kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojciec śpi, babcia śpi, żona śpi, zapylaj Georginie, nim zatruje aerozol nocna życie morskim świnkom i przysłoni góry ciąg dymiących hałd. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwydrzonych aut. Nim karmiona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim wzruszysz się wąchając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersatz w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, Weź lupę, popatrz, chła, daj spokój, chła to też istota. Wierzyny nura daj, lub usiądź na mrowisku. To może nie jest raj, lecz traj tam trwaj. W wierzynach trwaj, wiosna maj, a ty trwaj, a ty trwaj, a ty trwaj. Bo to jest w końcu wszystko. Do serca przytul psa, ale także tam było weź na kolana kota, kabertelita w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, nasz telefon dzwoni. Piotrka Masierak przy nim. Mamy trzy linie, także czasami muszą państwo poczekać na połączenie, bo Piotrka jest jedna. Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę Rolling Stonesów Start Me Up. Wracować z żoną z Torunia. Dziękuję bardzo, Marek. Armia, grupa The Rolling Stones w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF, Pałpa, Polski Radio.pl. Pani Ewelina pisze: dzień dobry, mam dzisiaj urodziny i bardzo chciałabym, żeby chociaż to życzenie się spełniło. Usłyszeć dzisiaj moją ukochaną artystkę Natalię Przybysz. Wybór pozostawiam prowadzącemu. No ja pomyślałam sobie, że w związku z tym, że za oknem szarą, burą, chociaż święto, no to może nie warszawski, a krakowski spin. Thank you. niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz. Krakowski Splin i Natalia Przybysz. A propos grupy Manam, to jeszcze ciąg dalszy. Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz Trójki. Dziś, gdyby żył, miałby 71. urodziny. Ryszard Olesiński, gitarzysta zespołu Manam i współtwórca utworu właśnie, o który proszę, Espana Forever, jeśli można. Espania Forever, grupa Manam w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22.7 Trójek UKF, małpa.polskieradio.pl. Przypomnę, że do 12 dziś w Trójce muzyczna poczta UKF. Pani Sylwia pisze: dzień dobry, proszę utwór Refill Johna Portera, który udowadnia, że bycie Polakiem to nie tylko kwestia miejsca urodzenia, ale także wyboru serca. Radosnego świętowania dla wszystkich. Trójce w muzycznej poczcie UKF, a w minioną sobotę i niedzielę przypomnieliśmy Państwu, jak powstawała płyta zespołu Porter Band pod tytułem Helicopter. Jest jedna z ważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. Płyta, która była trudna do zdobycia w tamtych czasach, ale cieszyła się mimo to dużą popularnością. 227 Trójek do 12 w Trójce, muzyczna poczta UKF. Mam na imię Ernest ze Strachowic, jestem i chciałbym prosić o utwór Złoty Paw zespołu Dżem pod rozumieniami dla moich synków i żony, która jeszcze śpi w łóżku, może się obudzi.